سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. پرون مونږه په سبق کې د سورۃ بقره ابتدا کړې وه. مونږ په درس کې دا ویلو چې دا سورۃ نوران دي سو خبرې به مونږ کوو نو داغینا اولنی خبرہ خلاصہ د صورت خلاصہ د صورت شاغیتا روابط ویلکی گی یعنی ربطنا د صورت دمخ کی صورت سرا دغرنگ امتیازات د صورت چددی صورت امتیازی شان سدے پنورو صورتنو دغرنگ داود صورت چدا صورت ددی داود سداو ددی صورت مقصد سدے دغرنگ تقسیم د صورت چدا صورت پسو حصو تقسیم دے اول سرا مشکلات د صورت دام مونږ ذکر کر بیا پالف لام میم باندی مونږ باسو کا مختصر نن سبق دے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ رب العزت فرمائی چھ دا کتاب لا ریب فیہ ہیس شک نشتا پدی کتاب کی ہدل للمتقین دا کتاب رڑا دا پرہیزگارانو تا. مختصر باس پدی باندھ کو ذالکا یعنی ذالک الکتاب آیا ذالکا دا اشارہ دا کتاب تا. دا شان ذالکا و ہزا اشارہ راضی ہر شیتا چکلا معلوم بھی پمز دا متکلم او مخاطب کی کلا ہزا او ذالکا اشارہ راضی چگا معلوم نوی پمز مخاطب او متکلم کی. قرآن کریم کہ رب العالمین دا دوارا سیزنا ذکر کئی دا صرف دیتا ہو آئیو چگا مبتدین بدتیان آگئی پدی حدیث بانی دلیل نسی چکل قیامت شی بلکہ کرے چ انسان قبر کی خودیشی نوید دن تپوس کی گی دسو خبرو او پا خبرو کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصویر ورتوی مخی تراشی او ورتوی ما تقول فی صاحب هذا الرجل ذی سڑی بار کسے نبی نبی اسلام دے پکبر کیوی نیو اللہ تے تپوس کئی فرشتے تے تپوس کئی چی ذی سڑی بار کسے وی نبی علیہ السلام دا ہر امتی قبر تراجی او امتی دا نبی علیہ السلام شکل گوری منگ وایو ما تقولو فی صاحب حاضر رجل حاضر دا سلازم من را چرا سیز معلوم بھی پمز دا متکلم او مخاطب کی زکا کدا خبر دا سی شی نبیا کو قرآن کریم کے ددی گڑ مصداقات موجود دی چاہو ذالک سراغی تے اشارہ کی گی ناغدم معلوم بھی عمل دا متکلم او مخاطب کے حالان کی اگر روایت تو صحیح سند سرا پدی الفاظ بان نقل دے ما تقولو فی صاحب حاضر رجل بعثت فیکم دا سڑی بارہ کے سوائی چکم سڑے جناب محمد رسول اللہ تاستر علی گل شیو ما تقولو فی صاحب حاضر ما تقولو فی صاحب حاضر رجل بعثت فیکم نے آغا سڑے کے تاستر علی گل شیو داغ بارہ کے سوائی اگورا اگر سرے غائب خدا کا متعلق تپوس کو لو نہ کل غائب پمز دا متکلم او مخاطب کی وی لک صورت یونس ترا والو گورا صورت یونس در میات کی یولسم سپارا اللہ فرمائی ان ربکم اللہ الذی یقیناً ربستاس اللہ ذات خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمان نوزمکا فی ستت ایام پا مقدار دشپگو رزو کی یا پا مقدار دشپگو لمو کی ثم مستوال العرشی بیا استوا کری دا پارش باندی یدبر الامر تدبیر کئی دار کار پخپلا ما من شفین نشتر بل شفار ازگر الا من بعد اذنی مگر بعد اجازت دا اللہ نا ذالکم اللہ ربکم پورا دلتا اللہ تالی دلو چدلتے اوصاف بیان کل نبیاوی ذالکم اللہ ربکم دی صفتن والا اللہ دے ربستاسو فعبدو بزدی اللہ عبادتو کی پورا دلتا ذالکا اشارہ اللہ تدا نتان تپوسکم چھ ذالکا تے معلوم وی پمل ذالکا و آزا اشارہ ذالکا و آزا اشارہ آغا شتکی جی چھا معلوم وی پمل دا متکلم و مخاطب کی ندلتا اللہ پا قدرتنو معلوم دے ذات خوی چانے دے لی دلے ذات اشتے خو ذات چالی دلے نرے زکا دا دنیا سترگی دا اللہ ذات نشلی دے دورن تاسو گو رہی سورت یونس امدہ دو دشتمائی آتو گو رہا دا سورت کل رب العالمین دلائل ذکر کئی الزامی عقلی پخپل توحید باندھی ناخیر کی ہوئی فذالکم اللہ ربکم الحق فذالکم اللہ بزدی صفت والا ساسو اللہ دے رب الحق رشتنے دی صفت والا اللہ رب رشتنے ذات تے نو گورا دلتا اللہ تالی دلو چتے ما تقول فی صاحب هذا الرجل سورۃ زمر گورا لگا زمر گورا لگا شپگمات سلی رشتم سپارا اللہ فرمائی خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجہ پیدا کری تاسو د نفس یونا بیا گردولی دا ددنا بیبی دادا وانزل لکم من الانام او پیدا کری تاوتا دنگرنا سمانیتا زواج ات کسمنا یخلقکم فی بطون اماتکم پیدا کری تاسو لرا پگیڑو دمین دستاسو کی خلقم من بعد خلق پا پیدائش پس دا پیدائشنا پس دا پیدائشنا پا تیرو دریو کی نوئی ذالکم اللہ ربکم لہو الملک دی صفتن والا اللہ دے رب ستاسو لہو الملک دی اللہ لرا بادشاہی دا گورا دل توئی ذالکم اللہ ربکم نتانا تپوسکم چاہے اللہ تعالی دل رے چتے ذالکا آدھ سر اشارہ کیجی ہر سیستا چاہ معلوم بھی پمزد متکلم و مخاطب کی سورت مومن و گرا دوش پہ تمایات لگ اور پسی سورت زمر پسی سورت مومن دے کل رب العالمین خپل دلائل بیان کی اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون نوئی ذالکم اللہ ربکم دی صفت والا اللہ دے رب ستاسو خالق کل شین پیدا کون کے دار یوشی دے او گورا ذالکم اللہ ربکم ہوئی بیاور پسی سلور سپیتم امدغ سورت و گورا چھ رب العالمین دلائل ذکر کی نوئی ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ذالکم اللہ ربکم دی صفتن والا اللہ دے رب ستاسو فتبارک اللہ بس برکت والا اللہ دے چھ رب مخلوقات نگورا ذالکم سرا اشارہ ہاغ سوا چاہ معلوم نو پمل متکلم و مخاطب کی ہام میم سی دل گو گورا حم میم سجدہ سلیرشتم سپارہ درشتم آیات پارہ نمبر چوبیس آیات نمبر تیئیس یو آیات سر نوائم شزیم کی مضمون کی نہیں اللہ فرمائی وما بکم وما کنتم تستطرون یشہد علیکم اللہ فرمائی ہارا چیتا سو پٹون کی یشہد علیکم چگوائی بون کی پتا سو باندھے گنستاسو سرگستاسو سرمنستاسو داستاسو گمان دے یقین اللہ لا یعلم کثیرا مما تعلمون استاسو گمان دے یقین اللہ ندے پویا پڈیرو دانا چتاسو کوئی وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم داستاسو گمان تاسواغدے زننتم چتاس گمان کوئی بربکم پخپل ربا گر ذالکم زننتم ذالکم زنکم اللذی دا ذالکم یا ذالکا اشارہ و گمان تا، نو گمان دے انسان انسان لی دلے دے تانا تا پسکم ستا پڑے چی جس خیال و گمان راشی دا سرے لی دیشی تانا تا پسکم چی دا لی دیشی خسوینو اگرہ پگشتم سپارہ پارا نمبر 26 سورت کاف، پارا نمبر 26 سورت کاف، اللہ فرمائی وجات سکرت الموت بالحق، وجات سکرت الموت بالحق، اور آگے سختی دے قیامت سختی د مرگ پر اشتہار زال کا دا سختی ماں ہاوی کن دا مرگ ہاؤ کن تمنو تئی چیت دینا تختی دن کے وجہ سکرت الموت اور آگے سختی د مرگ پر اشتہار زال کا دا سختی د مرگ ہاوی کن تمنو تئی چیت دینا تختی دن کے تجھے تختی دی لاشا دالی وہ نہیں رکھا چاہتا دغو تختی کوئی شرا شرا لیونی سنور سنسان ذالک ما کنت من تعید ویت ددنا تختی دن کے گر ذالک اگر اشارہ و مرک کا نو مرک چا پستر گلی دلے رے چرارا وانوی ہاں مر چالی دلے پسترگو مر خوچا نے دلی دلے سما میرا بان چاند نے دلی دلے پسترگو الغرض ذالکا او حاضر سرا اشارہ حاغسیس پہ کی گی چارا معلوم نہیں مجھول وی پمزا متکلم او مخاطب کی داتا دغنا کا لاش بیا رہا دسے ذالکا او حاضر سرا کلا اشارہ کئی اگر مجھول یعنی معلوم نہیں پمزا متکلم او مخاطب کی دا سورت نسال گو گرا سورت نسا اللہ رب العزت آیات سین دے ہاں بلکہ 53 نمبر یسالک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذلک ازلتا اگر سوال معلوم دے نو نبی علیہ السلام نے سوال کولو نو اللہ رب العزت فرمائل فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک پتا کی طرح سوال کرو دی دا موسیٰ علیہ السلام نا لوی دا دینا او بیا اور پسوئی فاعفونا عن ذالک کذالک ذالک دشان و یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا اراده لري چې دا الله او دا الله د رسول په مس کې ولار جوړ کړي نو کلام معلوم وي او کلا معلوم نیوی پا مزد متکلم و مخاطب چی نو مانا الف لام میم اللہ پوہدے پا مانا دا دی حروفو ذالک الکتابو دا کتاب چدے لارے بفی شک نشتا پا دی کتاب چی لارے بفی یعنی لا شک کفی پا دی کتاب کی شک نشتا دا بیشک کتاب دے او چاچ پدی کتاب کی شک کرو نو رب العالمین آغا خلق تا چیلنج ور کرو آغا چیلنج دا رب العالمین آغا خلق دا پارا تر آخیر پوری بوی تر قیامت پوری بوی او آغا چیلنج دے یار آگے دو کلاس سپلائی والی ہو لارو کیوں گرجے ذالک کتاب دا کتاب چرے لارے باہ شک نشتا فی پدی کتاب کی بار بار او بوتا او دسون تم پاسی کی نہیں جو منٹن شیکی ناستے ذالک الکتاب دا کتاب چرے لارے باہ شک نشتا فی پدی کی پدی کتاب کس شک نشتا او گرئی تاسو سورت بکرا چچا پدی کتاب کی شک کرو نظر رب العالمین چیلنج آغا خلق تو او تر قیامت ابوی دریشتم آیات گورا اللہ فرمائی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا او کچریئی تاسو فِي رَيْبٍ پَشَكِ مِمَّا دَا کِتَابْنا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا چِرَا لِگَلِمُنْ پَخْفَلْ بَانْدَا نُفَاتُ بِسُورَةٍ مِمْ مِثْلِهِ بس راوڑی یو سورت پشان دا قرآن دیو سورت گنتا ودعو شواداکم اور اوغواری خپل مشران خپل علماء من دون اللہ سوا دا لانا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی او شکیانو کچر تاسو شک ہوئی پدی کتاب کی نرائی دی کتاب مقابلہ کی بل کتاب پیش کئی زی بل یو سورت راڑی زی خوشک پدی کتاب کی نشتا سورت یونس گورا وہ دشتمایات یونس مسی پارا پارا نمبر گیارہ سورت یونس آیات نمبر 37 اللہ فرمائی وما کان ھذا القرآن او ندے دا قرآن ایفترا من دون اللہ جوڑ کڑے شوے سوا دا اللہ نا اللہ وی دا قرآن زمانے علاوہ بلچہ ندے جوڑ کڑے ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن تصدیق دے دا غشر بین ادئی چوڑان دے دی ندی اللہ دا کتاب زمانہ وړاندې چې ما کوم کتابونه نازل کړي وو د دې کتاب نه کوم وړاندې کتابونه رالیږلي وو د هغې تصدیق هم کوي. و تفصیل الکتاب او تفصیل دې د کتاب لارې بسی شک نشتا په دې کتاب کې مر رب العالمین د طرفا د رب د مخلوقات نه دی په دې کتاب کې شک نشتا د الله د طرف نه دی دا کتاب. نو رب العالمین بیشک کتاب را لېږلې دی. لږ وګورئ الف لام میم سیدا یشتم سپارا سورت سیدا آیات نمبر دویم آیات نمبر دو پارا نمبر اکیس سورت سیدا آیات نمبر دو اللہ فرمائی تنزیل الکتاب راتل دری کتاب دی دچاد طرف نا دال طرف نا لارے بفی شک نشتا پدی کی من رب العالمین دا کتاب دے دا طرفا دا رب دا مخلوقات تنزیل الکتاب راتل دا دی کتاب دی شک نشتے پدی کی دا طرفا دا رب دا مخلوقات دا کتاب اللہ وی بے شک کتاب دے پدی کس شک شبہ نشتخا اس کے اوسرے پدی کی شک کئی نو دا گر آیاتون نا منکر کافر گردی خا دغرن تاسو گرئی سورت بنی اسرائیل تین لسم سپارا پارا نمبر پندرہ آیات نمبر اٹھاسی آل رب العالمین پورا چیلنج ور کئی اللہ فرمائی قل زمان نبی دی خلق تو آیا چو خلقو کہ تاسو قرآن کی شک کوئی نراشی زما چلنج دے. اللہ فرمائی قل زما نبی دیتو آیا لئن اجتمعت الانس والجن کچر جمشی جنات او انس کجمشی انسانان او جنات الا یاتو بمثل هذا القرآن پدی خبرہ چراری پشان ددی قرآن لا یاتون بمثله نشرار پشان ددی ولو کان بعضم لبعض ظہیرا اگر که شی باز د دې د پاره د باز امدادیان. الله وی اے زما نبی دی خلق تو وا تاسو د قران په مسله کې شک کوئ راشی پیریان انسانان ټول جمع شي زئی د دې قران په مقابله کې زئی او کتاب کو جوړ کئ. الله نبی تو وی لا یاتو نبی مثلی ولو کان بعضم لبعض ظهیرا د دې قران غونټې مثل کتاب پیش کول نشي. اگر که بعضې د بعض امداد پدې کې وکړي پیریان انسانان دیو بل امداد وکړي د قران مقابله کې بل کتاب پیش کول نشي. ښه داسې مضبوط او محکم کتاب دی چې د دې په مسله کې شک مکوه که شک دې وکړو کفر ته پیوځي. ښه چې تا ته د قران مسله بیان شي ته دا نه منم دا دې ورچلاسه وي. اوگر سورت ہودا سورت ہود دیا لسم آیات لگو گرا دو لسم سی پارا پارا نمبر بارہ سورت ہود آیات نمبر تیرہ اللہ فرمائی ام یقولون افترا بلکہ وائی مشرکان اس طرح او جڑ کرے دا قرآن محمد علیہ السلام دا جاننا دئی بوی دا محمد دا جاننا لگیا دے جاننا سے مسئلے کئی نو اسم بازی ناپویا و بدبخت چیز دا کی یا ناپویی اگر وہ دا جاننا سے لگیا دے وہی نو دا شان نبی علیہ السلام تبیم وی خان ام یقولون افتراؤ بلکہ وائی مشرکان جڑ کرے دا قرآن محمد علیہ السلام دا جاننا دے دا جاننا سے لگیا دے وہی نو قلے زمان نبی بیتوا فاتو بیاشری سوارم مثلی رائی لسورتنا پشاند قرآن دیو سورت پشاند قرآن دا سورتن غنتا مفتریات اندزان نجرشی ودعو اور او غاری من استطاعتم من دون اللہ حقا سو چستاسو طاقتی سوا دا اللہ نا کی تاسو رشتنی سوئی نا نیوز گارو ہے اللہ فرمائی فاتو بیس عشری سوارم مثلی راڑی لسورتنا پشاند قرآن دسورتنا غنتا مفتریات د ځان نه جوړ شي ودو منستتواتم اور او غواړی هغه څوک چې ستاسو طاقت یې سوا د الله نه ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی ګوره سورت بقره کې وایي فاتو بسورت من مثلی او دلته وایي فاتو بیاشری سور مثلی مفتریات سمانا اصل عرب ہوئی دا قرآن محمد علیہ السلام نظام نہ جڑ کرے نو اللہ رب العزت فرمائل چتاسو ہو لس کے بلی راشی لس سورت نے یو یو قبیلہ یو یو سورت پیش کی دا قرآن نے مقابلے دئی مقابلہ و نکلیشو بلرا والے میں کتا اے بلرا والے چلائے والے دا جان تک دنو بلور کرا والے دارم بیا دئی چی ددین کاسر شل رب العالمین فرمائل زی طول وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا طول راشی دا قرآن دیو سورت گنتی دی سورت کو جوڑ کئی سورت بقرہ کے ورت ہوئی تفصیل بے خپل جائے کی کہو خان او سورت بنی اسرائیل کے ورت ہوئی لئن اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا کہ پیریان انسانان طول راجم کئی اتفاق کئی زید قرآن مقابلہ کی بل کتاب جوڑ کئی ہود کی اولنے چیلنجو نقصان مقابلہ دنیا دا کتاب پدی کی دا حرف قدری رد و بدل نشرات لے نمانا اختیار به هم واخلی راش رنا تکینا رنا لات چی واخلا دل وجن ابن جریر مانا کئی ودل المتقین رنا دا دا پارا دا پرزگارانو یا دیم مانا مفتاو دار ساده کی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ مانا کی اغوی میں ہدل للمتقین یعنی سبات للمتقین مضبوط ان کے ردا کتاب پرزگاران ہوتا درنگ فتح الرحمن مانا کی تفسیر فتح الرحمن اگر مانا کہی ہدل للمتقین یعنی سبات للمتقین مضبوط ان کے رے پرہیزگاران ہوتا دا قرآن پرہیزگار مضبوط دوردو مانیوں کی یو مانا نور للمتقین ہدل للمتقین رڑا دادا کتاب پرہیزگاران ہوتا دا کتاب پرہیزگار اتر رہا دا سورۃ النساء گورا قرآن کے رب العالمین رڑا ویلی بلکہ سورۃ مائدہ لگو گورا نزا بے اور پس نساء گورو آیات پن لسم پارا نمبر چھ سپارہ نمبر پگما آیات نمبر پن لسم آیات پندرہ سورت مائدہ پارا نمبر چھ اللہ فرمائی آخر جاکم من اللہ تاکی ترا راگ تاوتا اللہ دے طرف نا نور رڑا وہ کتاب مبین او کتاب واضح اللہ و دا کتاب تاسو ترا دے دار را کتاب دے درنا والا کتاب دے قرآن رب العالمین راویلو دارن سورت النساء گورا 174 آیات آل رب العالمین وی یا ایو الناس اے خلقو یا ایو الناس اے خلقو قد جاکم برہان من ربکم تاکہ ترا راگے تاوتا برہان من ربکم دلیل ساسو در رب طرفنا وانزلنا الیکم نورا مبینا او تاکہ اور اولے گمگا تاسو تار رہا واضح قرآن اللہ ہی رہا واضح دا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور اولیگمگا تاوتا رنا واضح قرآن اللہ رب العزت دی ترنا ویلی نمانا ہدل للمتقین رنا دا دا پارا دا پرزگارانو دغرن تاسو گرئی سورت تغابن سورت تغابن آل رب العالمین قرآن ترراوی نہیں چھپا رہا ستائیس سورت تغابن منافقون پچی سورت دے آتمایا جمع منافقون تغابن آیات آتم اللہ فرمائی فامنو باللہ بس ایمان والی پالا فامنو باللہ بس ایمان والی پالا و رسولیو پیغمبر دالا ون نور الذی انزل او پرنا کتاب انزلنا چمگرا لے گل دے گر قرآن چل رہا ویلی ون نور الذی انزلنا او پرنا کتاب چمگرا لے گل دے گر دا قرآن زما میرا بان رڑاوا دا قرآن رڑاوا اللہ وی راشا او بندا چنش گندا زما کتاب رڑا دی تکینا راش لگو منا رب العالمین کتاب دایو درنا والے کتاب دی تلگ وخور کا دی تلکی نہ کنا درشان سورت نام گڑا اتم سپارا سورت نام یوسل دو اشتمایات 122 اللہ فرمائی اومن کا نمے تن پاہے نہ ہو جاننا لو نوران اے آسو چیو مرا یعنی دین ور کنو پاہے نہ ہو بجن دے کم اگلا پدین سا وجال نہ لو نورا او گرزو منگ اگلا رڑا اللہ ہوئی منگ اگر ترنا ور کا رڑا سو قرآن اللہ ہوئی دین ور کنو منگ جن دے کو منگ ور ترنا ور کا یمشی بی فی الناس نزیدے پاغی طرف خلقو کی کمن کمن مسلو فی الظلمات اے دا پشاندہ چا دے چیوی پتیرو کی لے سب خارج منا نوی وطن کے ددینا گر اللہ ہوئی ما ور ترنا کتاب ورک پتیارے کے پروتو اللہ ہوئی دے گا تیرو والاو سر برابر دے چاگا پتیارے کے پروت دے تیری ننوزی اس کلمہ دا سورت شورا لگو گو رہی شورا تنجیشتم سپارا آیات نمبر 52 اللہ فرمائی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ہمدارنگی وہی کردا منگتا تا دا قرآن دا خپل طرفنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان نپوی دیتا چی سرنگ بی بیان دا قرآن او سرنگ بی بیان دا ایمان ولیکن جالنا نورا لیکن اگرزو منگا اگر جو منگا دل رڑا اللہ دا کتاب منگ رڑاک نہ دی بی من نشاو من عبادنا ہدایت کے پدی طرح چالا چمن خوشی دخلو بندگان اے زمان بھی تا کتاب نو معلوم دا قرآن بیان در تنو معلوم جس رنگ بل قرآن بیان کم او دا ایمان بیان در تن رات نو معلوم چسنگ بد ایمان بیان کو ما لیکن منگ را تا کتاب در کر پدی ہدایت کے اچالے سے زمین خوشی رکھ پلو بند گانا گور قرآن دارا او قرآن تو ناس سے نکول دایات دری نہ بسرے ایمان از دکی نہ ببل سے دکی قرآن د ہدایت کتاب ہو د ایمان د ذکر کتاب ہو درنا کتاب ہو نمانا دل تک مانا ادل المتقین دا قرآن رنا دا پرہیزگاران ہوتا ادل المتقین مانے زکا دا قرآن نا ادل المتقین دا قرآن رنا دا پرہیزگاران ہوتا قرآن پرہیزگاران ترنا یا مفتاو دار سادا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دوشان تفسیر فتح الرحمان مانا کئی اغوئی ادل المتقین مضبوط ان کے لیے پرہیزگاران ہوتا ذکر دا کتاب دا پرہیزگار و خلق کو مضبوط کئی بیاد مخلوق پروام نے ساتھی شکل دی کتاب تے وق ورک دی کتاب تکینا د مخلوق پروان ساتھی اغم مضبوط شیخا لکتاب اکرام چدارب و بدوان یاد دل لیکن داغئی نہ د بادشاہ پزلو کی روب راغلے ہو بدن کپڑی نوی جامی نوی داس سپاؤ ستھرا کم جامی وی خیرنی اگیتا د گنڈل د پار بتار لو لوگوں بیور کری ہوئی د خوراک کیا سے انتظام پورا نو لیکن داخل کنا د بادشاہ نو پزلو کی روپ رو تو وجہ سوا وجہ داوا شہید اللہ کتاب تا وقت ور کرو لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدروم بادشاہ خطو لیگا او پاخت کی لکلیو شگوری او خالدہ تاسو مسلمانان یوموٹے لوگوں تے او ما سردیر فوج او اسلحہ دا زما مقابلہ مسوئی ورنہ ذرا ذرا بمکم ختم بمکم خزئی واپس لار شہی دنیا دولت بدر کم جاؤ عصمت بدر کم بسئی لار شہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تھا یو صحابی لی جو چلار شاہ او بادشاہ روم تردی کی خط جواب ورکا اگر صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را روان دی چراتو و بدن کما کپڑوان واغی تے گوٹی ورکڑی وی رشنی دلو نبات تار نوچ گندلے وی گوٹی ورکڑی وی او دین علاوہ یو سور پنیام کے چولی را چلچ دا بادشاہ دربار توردن نشا ناخپل تور دنیام نبار کا او بہترین کالین دا بادشاہ پا دربار کی لگی دلو پا کالین آغتور دا سراکا جی طول کالین ور توش لولو پا آغتوری سرا پروائی نساتلا چھ دا بادشاہ مرکی تلانا ور توری او بادشاہ دا خط تارا لے گلو وی آو مارا لے گلو گوری لوگوں کی خلقی مسلمانان زما مقابلہ مکوئی ورنہ ختم بمکم ذرا ذرا بمکم او پگیڑم گرئی نہاری بدن مکپری نشتا زئی مارو دولت بدر کم مارا بشی زما مقابلہ سکوئی پری دئی بادشاہ سے پلا خبروں کا نخار مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتو ہوئی تا خبر ختم شو ویاو روز زماو آورا وی بادشاہ کننا نابد الحجر و شجر او بادشاہ ہمون چی عبادت بمکورو دکانو دولو نا کل النوا و تمر مونگ بادو چی خلل سرمنی جولی حتاو کے تقریر کرے سلنڈی ماران لڑمانان بخلل پزنگلونو کی بد حالو زمونگا. لیکن کله چې مونږ ته امام الانبیاء راغی مونږ ته د الله کتاب بیان کړ نو مونږ د مال او دولت پرواز نه ساتو, مونږ د خپلې لوګې او تنې پرواز نه ساتو. خو مونږ هغه خلک یو, واوره چې یو ځل مونږ میدان ته راوتلي یو مونږ رسته کېدو واله نه یو, او سبا به زما د تورې پړکار د خپل مال په سر باندې ویني مونږ رسته کېدو واله نه یو. اگر بادشاہ باندې روب راغے چھ داس عجیب خلق دے دئی کمری نو دئی نس پاتی کی گی پا بدن کپڑا نشتا, مال اور دولت نشتا, مک جیداد نشتا, بادشاہی نشتا, کپاتی کی گی نو زمان پاتی کی گی. اگر دیر نو ترتی دو میدان پر خودو حدل للمتقین داسی کتاب دے چھ دیتا ناس تو فرزگاران نو اگر مضبوط شو. ذالکل کتابو دا کتاب چھ دے لارے بتی شک نشتا پدی کتاب کی ہدل للمتقین دا کتاب مضبوط ان کے لئے پرہیزگاران لرا, یا ہدل للمتقین رنا دا پرہیزگاران لرا. اس آگا پرہیزگار سوکھ دی لگی ہو پی جانا پرہیزگار تو چاہ کرے زما استا پر نظر کے پرہیزگار آگا تو چلوئی پٹکے والی او سم لکه ده چطرهی پا سر را خور کری سترگی طولی کری لاس که تسبینی ولی سپین جامعه چولی و بڑی والی او یو لوی تسبینی چه سمی زانگی دا پرزگار ده او بس غل ناسی دا دین خبره نکی صرف بس پل ذکر که مشغولی دا دیر خسره ده چام لاس تا غوان نپاستای خیال نده خبره تا پرزگار آغا استاد تقریر کولو تقریر کی خلقہ پرہیزگار جو شی پرہیزگار متقیان جو شی متقیان بدری جمعید متقیان و بیانو کنو امی ورد پاتی استادہ متقی ستوئی جتا بار بار متقیان جو شی پدی مکویا کا وی تا متقی نو پی جانی وی نا وی گورا متقی آغا چاہتا ہوئی شی پہ یوازی یکی تنہا یو کوٹا کی طور اتیار کی یوش پیغل جنہی خستا سینہ پہ کوٹا کی ورطرہ بند کی تو لشپتی رشیو دے ورطرہ لاس قدرے مونے لگئی دے تب متکی ہوئی وی خج ماں اسو پی جند دا زمون پجبا کی دیتا اجرا ہوئی ماں پی جند نوری دور وی ماں پی جند دیتا خجی آلک تا دا ادران متقی جوڑ کا چگر آدھو سوئی نا غلے نا سیخ پل ذکر کئی سپینی اچولے سپینی پاغندوی غڑ غڑ پتنانی متقی آگا چاہتا ہوئی چید اللہ کتاب تناستی متقی آگا چاہتا ہوئی چگر ایمان بالغیب ساتی پابند مزوی دا اللہ پلار کی خپل مال لگئی قرآن منی مخینی کتابون منی اخیرت منی لگ متقیانو پی جنہی چی اللہ چاہتا متقیانو ویلی سورت انفال راوارو متقیانو پی جنہی خان اچھ مو آئے خلقو متقیان جو شئی متقیان متقی لگو پی جنہ سورت انفال دا متقیانو اوصاف رب العالمین بیانے ہیں اے اساتذہ بوی کچری دا مومنانو پاو صافو کتاب لکی یو یو صفت دا قرآن نراخلا تو گورا مومنان تاتو پتو لگی اللہ فرمائی انما المومنون الذین یقینا مومنان متقیانا کسان دی اذا ذکر اللہ کلچ یاد کریشی اللہ نو وجلت قلوبهم پیرشی زنا دبی متقیان سوک دی کله چې د الله کتاب چې د الله نوم واغستې شي نو د ده په زړه کې یاره راشي. اذا ذکر الله کله چې یاد کړی شي الله لرا وجلت قلوبهم نو په یاره شي زړونه د دوی. دا پرهیزګار دي. الله وی کله چې زما ذکر د ده مخې ته وکړی شي نو د ده زړه په یاره شي. اتق اللہ اللہ نہ یریگا نہ تو پس کی راشی. وجلت قلوبهم پس کی یر راتل او ذ یریدل داد پرزگار صفت تھا شد اللہ نم دد مخلوا غستیشی. اللہ فرمائی وجلت قلوبهم و یرشی زرنا ددی ددی زرن کی یر راشی. یو صفت ذم ویزا تلیت علیم آیاتو کلا چلستیشی پدی آیاتو ندا اللہ زادت ایمانا نخکار کئی دل آسر دا ایمان. پل دے بے تفصیل کو خوا مانے تا خیال کوئی زادت ایمانا نخکار کئی دل آسر دا ایمان. بل دا اللہ کتاب چی رد مخیل رسلستیشی ددا اثر د ایمان زیاد شي چې مرا انشاءالله سکال بروجو پوری کینم قرآن تا او ددا هغه ایمانی جذبه نورم زیاد شي. دا د مؤمن نخا دا نه را چې قرآن لسته شي نو د پوګه صادر واچي روان شي تي یا قرآن لسته شي نو د باندې ډیر بد لګي. دا د مؤمن شان نه لیکا زادتم ایمانا الله اختار کوي دل اثر د ایمان چه قرآن لسته چی رو دبانه بد لگی. دا مومن نرخا اللہ وی ویزات لیت علیم آیاتو کلچ لسته چی پدبانی آیاتو ندا اللہ زادتم ایمانا نخکارکی دیلر آسر دا ایمان. والا ربیم یا توکلونو پقبل ربان زان سپاری الذین آکسان دی متکیان مومنان یقیمون سراتا چی پابندی کئی دا مز ومیم ماں او حاس رزقنا ام چور کردی من دیتا ینفکون خلچی پلار دا اللہ کی اولائکوم المومنون آکا دا کسان مومنان دی رشتی لهم درجاتن اندر ابیم دیلرا درجی وی پنیز رب دبی و مغفرتن او بخنا و رزقن کریم و رزقی ذات مندہ. اللہ وی دا مومنان دی رشتی چچاک دا صفتون راغل لیو کلا چې د الله نوم واغستې شي د ده په زړه کې یاره راشي. دغه رنګ کلا چې د الله کتاب د ده وړاندې لوستې شي نو د ده اثر د ایمان زیاتېږي. دغه رنګ په خپل رب باندې ځان سپاري. پنځم پابند مزوي او دا رسنا چې الله د ته ورکړي د الله په لار کې خرچ کوي. نو اولئک هم المؤمنون حقا دا کسان مؤمنان دي رښتینی. اللہ وی دا رشتنی مومنان دی مومن لگو پی جانا اللہ دتا رشتنی مومن ویلے. سورت زمر گرئی لگا درشتم سپارا سورت زمر آل تد مومن صفت ذکر کئی. اللہ فرمائی اللہ نزلا احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین. اللہ فرمائی اللہ ذات چرالے گلے دے خستہ بیان چی کتاب دے برابر دی مضامین ددی بیا بیا مقرر کی گی. تقشعر منہ رتی کی ددی قرآن دوجنا جلود الذین سرمن لا کسانو یخشون ربهم چیریگی دخپل ربنا. بیا نرمی شی سرمنی دبی او زرنا دبی لا ذکر اللہ کتاب دا اللہ تا الہ ذکر اللہ کتاب دا اللہ تا بیا دا اللہ کتاب تا دا زرنا اغن نرمشی دا دا اللہ دا پرزگار و صفتو چی دا اللہ کتاب بولے کی گی نو دا زرنو کیر رازی او دا شان سرمنے آگے نرمی شی منگوائی ویخت پی زگ زگ گنتی شی او یری گی او زون دا اللہ کتاب تا مائل شی دا دا مومن شانو تک شعر منو جلود اللذینا او رپی گی سرمنے دا دوی قرآن تا چی قرآن ویلے کی گی دا سرے چی ایک دم سوری دا سوری گی دا چی بدل ہو رپی جی قرآن تھا دارن اگو رہی تاسو سورت مومن بلکہ سورت مومنوں اگو رہی صفات دا متقیان و مومنان و گورا اللہ فرمائی قد افلح المومنون تاکی سرا کامیاب دی مومنان الذین کسان دی مومنان هم فی صلاتهم خاشعون شدی پخپلو مزنو کی عاجزی کو ان کی اللہ تا مز کی عاجزی کی اسکوت فی صلات زاد المسیر مانا کئی الذین کسان دی مومنان هم فی صلاتهم خاشعون شدیدی پخبل مزنو کی عاجزی کے ان کے اللہ آتا یا چپ ادرید ان کی زاد المسیر مانا کئی چپ ادرید ان کی پمزنو کی چپ والا رکھا کل گرہ کلاس ہوئے ہو کل پوز سنکے ہو کل سا ہو کل سدانی خواہ خاشون یعنی اسکوت فی صلات چپ بھی پمس کی دورنگ رب العالمین فرمائی والذین آتسان بھی مومنان هم عن اللغو موردون چاوی دابا سنا مقرائی دا مومن دے چا دابا سنا مقرائی دے طول وقت پچر کٹا باچی باڈ بیل راغستے داخلے لیڈر داخلے نوجوان دے والذین هم عن اللغو موردون او مومنانا کسان دی چاوی دا باطل و عباسنا موردون اعراض کئی اللغو کل امر فاسقین ابن جوزی مانا کئی درشان ابن جوزی دا مانا ہم کئی شرک هم عن اللغو موردون چاوی دا عباسنا مقرائی عباس کرکتیات کی او لور عباس کارونا لو بی دی ہاں دا سیاد دا پارا یو ٹیم لوگوں کا کچھ فارغ وقت در سرا پل فارغ وقت گورا تو تا تولت پا کرکٹو کی تیرا کا او دا اللہ دین تا دوزگار نشستانا خود مور او پلار دیر لوی تمی وکنا اگا تمی لار ختم شوی چی کالی جو اسکول کی باول نمبر رات لی او سر کال فیل کی جی دا وجی دا کرکٹنا اگا تمی دا مور او پلار اگا لار تباشوی مور او پلار دی وقوت اولی جی او تب بیٹ بال پسادر کی واکی تول رس کرکٹو کی چی داغا مخیرازی سلوگن تی واقع غوا تراری نشو تل رارے انہ نور سا والذینا اگر اس طرح خبر ہو گئی بابا اگر مخام اختر سر خبر ہو گئی والذینا او مان اللغوی موردون یا بار اگر دکاندار سر ہو گئی خبر خواہ یہاں سے پوچھتے ہیں والذینا او مان اللغوی موردون او آتسان چوی دابا سنا مقلی بارے پویا تا دلتا خبر مکلی بارے پویا تا هم مان اللغوی موردون چوی دابا سنا مقلی دا مومن دے دا پرزگار دے والذین ام لزکاة فائلون او آتسان دی مومنان چوی زکاة سرا ادا تو ان کی دی دانا جیب تے تالا والی زکات نہ ور گئی دا مومن نه لخوا والذین دد مال اڑ پس لگی نا دے جان تلوی مومن ہوئی دد مال اڑ نہ پ مدرسہ لگی نہ پ جماعت لگی نہ پ بلس نہ پ دین پکار لگی والذین هم للزکات فاعلون او آکا ساندی مومنان چاگوی زکاة لرا داکون کی والذین هم لفروجی محافظون او آکا ساندی مومنان چاگوی دفل و شرمگاہوں میں حفاظت چون کی مومن سود دے چا دفل شرمگاہ حفاظت بکی خوا اللہ علا دعاج مگر پفلو بیبیانو او ما ملکت ایمانوم یا غاچ مالکان دی خلاسون دی اغوین جی چه دو تجیات چه ملاو شوی دا پل بی بی تک داغی باندی سرگندول دو شرمگاور تجائزو فا انہم غیر ملومین بس یکنن دی ندی ملامت شوی پدی باندی فمن ابتغاور آزالکا چاچو لطولا علاوت دینا بللار فولائی توم العبدون بزا کسان بی دی دادنا تجاوز کن کی دخپل بی بی او اغوین جن علاوہ چی جیاد کی دتا کم وینزا ملاو شو داغین علاوہ دخپل شرمگا غیری مال دائی کی سرگن نکا نو یاد در اللہ ایداد آدن تجاوز دے والذین ام لے اماناتیم واد امراؤن او آتا ساندی مومنان چی خپل امانتون او وادولا لیاس کون کی وی لیاس چون کی مامانت او وادا پورا کئی والذین ام علا صلواتیم یو حافظون او آتسان دی مومنان چاگئی خپلو مزنو لرا حفاظت چون کیوی مومن سو دے چا دخپل مز حفاظت تی دموس پابنوی دموس پابنوی دانا چا صرف دا جمعہ و دا اختر مز کئی جمعہ خان دے اختر گل لے اختر خان دے اختر خان او جمعہ خان ندے چا صرف دا جمعہ و دا اختر مزو نا کئی و نور نا کئی هم علا صلاتیم یو حافظون چدی پخپلو مزن حفاظت چون کیوی مومن بد اخپل مز حفاظت تی اولائی قوم الوارسون دا چسان دی دی الوارسون وارسان دا جنتا وارسان دا جنت تی اللہ وی الوارسون اغسطن کی جنت تا اللذین آکسان یرسون الفردوسا چواخلی جنت فردوس هم فیا خالدون دی بی پدی کیا میشا اللہ وی مومن سوک دے وی پی جنا لگو گورا سورت طہا او گورا لگ بلکہ سجدہ او گورا دا پا ترتیب سر رازو اس سجدہ عنکبوت روم لقمان سیدا شپارس میات زبین لسم نشورو کو ما اللہ فرمائی انما یؤمن بآیاتنا الذین یقیناً ایمان راڑی پایاتنو زمگا کسان کلچ یاد کریشی اذا ذکرو کلچ پنور کولیشی پدی آیاتنو نگرزی صدقہ ان کے تسبیح ہوئی ان کی حامدنو دخپل اب وم لا استکبرو رو جی تکبر نہ کئی کلچ دا اللہ پایاتنو پنور کولیشی جی مدے سے تکبر نہ کئی منی چھ بالکل ماو منخا دا غوصفر ز خبرنم اللہ فرمائی دا مومن شان دا دے تتجافا جنوب من المزاجی تتجافا لرکی کی پپلو ارخنو باندی دا بسترونا اللہ وی دشپی بستری نا پاسی او اللہ یادی یدونا ربم خوف و تما رامدت کئی پر رب لرا خوفن پالت دیر کی و تما پالت خوشحالی کی ہر وقت اللہ تعالی چلی ہوئی اور اللہ را مدد کی او د شپې پاسی عبادت کوي. ومما رزقناهم ينفقون او دا سرا چې ورکړي دي مونږه دوی لرا خرج کوي د الله په لار کې. د الله په لار کې خرج کول کوي دا د مؤمن صفت ده. ښا د مؤمن اوصاف رب العالمین بیانې. وګورئ تاسو سورۃ طه ایک سو بتیس آیات. د مومن صفات پارسم سپارا وامر علیک بالصلاۃ واستبر علیہا او حکم کو پل اہل و عیال تدی واستبر علیہا او کلکشا پدی باندی پل اہل و عیال تدی حکم کو او پدی کلکشا داد مومن صفت دی. سورۃ بقرہ لگو گورا 177 آیات. د مومن صفات الله فرمائی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ندا نیکی چو واروی مخلق پل پتر د مشرق و د مغربا ولیکن البر ولیکن زو ذو البر لیکن خاوند نیکی من را سوک دے آمن باللہ چیمان راوڑے پا اللہ مومن نیکی کے ان کے سوک دے چا اللہ منی یو والیوم الاخر اورز آخرتا ورز آخرت بانی ایمانی والملائکتی او پا ملائکو والکتابی او پا کتابنو والنبینا او پا پیغمبرانو وات المالا ورکی مال علا حبی سردمینی دمال ددنا زویل قربا خلق پلوانو تا یتیمانانو تا مسکنانو تا و مسافرو تا دا مومن صفت دادی چلا منی آخرت منی ملائک منی کتابنا منی انبیاء منی او مال سره مینه رخو بیائیم ورکی دا اللہ پلار کی اخپلوانو یتیمانانو مسکنانو او مسافرو تا والسائلین او فر رقاب او غختن کتا او سوال کون کتا وفر رقاب او پخلاسلو دا ستنو کی مران غلامان ازادی او واقام صلاتا او پابندی کئی دا مزو ورکی زکاة دا مومن دے چھ پابن بدا مجھوی زکاة بور کئی والموفون بیادیم ازادو او پروالے کئی پخپلو وادو کلچ وادیو کی دی والصابرین فی الباسائی والدرائی او صبر کئی فتکلیفنو مالیو جانی سا وین الباس او پورد جنگ کی اولائک اللذین صدقو دا کسان دی رشتنی اللہ وی اولائک هم المتقون او دا کسان دی متقیان متقیان مو پی جندل اللہ وی اولائک هم المتقون او دا کسان دی متقیان چه صبر بکی پا تکلیفونو مالیو جانی سرا دوادی پوروالے بکی متقی دی تنوئی چه دو برید پا من چه خریلی او دکان تا ولار دے تبو یہ دالوی متقی دے پا تندی کی خال جوڑ کرے او چې سودا ته ورشي کنه وای وای بیا به ورته کنځلې کې چې خدای دې داسې خلقو ته مدول استسلام نه نبزم جیر کلی لبیا سودا ته زی او متکی ته لزی متکی هغه پتندی کې خال اخکلی زی او زل پی خور تلارم مای چای اخلم پالای کلو که سلو پینزی کلو چای مایزی پا کلو کی را تا سلیو گروپی گران را کرده خمام ده سنتو خلافو که سنتو مطابق عمل سره سو دکانونو که با تپوس چه ده سودا بیا باقلی نما جو که تل مایزل پی خال جو که شمیستر گی و مجدار و بریتی پا من کی والی و گیره اگده کرده وزه چه ورغم مای چای سرد کی و دمرا مای راواتی و پینزی کلو شمی چایوی یو مشه هغه چې بل ځای مې تپوسو کو په کلو کې سلوي روپې راغه نه والم چې هغه بل اسبر ورګي کتلې وای مې متکی والما دا اولایکم المتقون دا بنی چې پرواله په خپل وادو نه کوي تابن بد مزوی مال بلګي دا الله پلار کی الله بمنی اخرت بمنی ملائک کتابونه انبیاء بمنی دیر متکیالی گاڑو تا ولاری پا جانگی رکی سچو ورنی دیشی تورا لفافہ ساتری خیال داری رولی متکی دی نو سچو سو خبری کی خسرات واشا نو دیر توی بیغا مشا بیغا مشا بیغا مشا تورا گو تا اسپینا کننا چی کور تا چراری پا اللہ یکیلو کی او دا خوراکنی پسپینا کی والے کم ہے پسپینا کی والے نا چی پتورا کی پتورا کی خلقو تا کاری نکن جی چکور دلال شیال دے امیدی کلاو کی یو دا سی متکیانی شیال کوئی متکیان واسی نہ گرے پل رزق جانتا حرام کئی تو استاجی دا گاڑو والا نمائی گاڑو والا تو گو رنو خخم مال مکی تکی دی جتیا چھے تا تو بلنا لاتا بنا چھے خخم مال مکی تکی دی او خراب مال دا خخم مال سر جوڑ کے او خراب مال مکی تکی دی تو پی دو کشا غبر تطول گتای کی خراب واشی پرزگار دی تنوی خوا پرزگار دالا حکمونو منون کے دے دالا حکمونو منون کے دورا دل پر رب العالمین پرزگارو کھولا درشان دی صورت کی 267 آیاتو گورا بس کے 285 گورا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون ایمان راوڑے پیغمبر پا کتاب چنازل شیرے دتا دطرف آدر عبددنا والمؤمنون او مؤمنانم ایمان راوڑے ایمان مؤمنانم راوڑے تقم خبرہ کلنا آمن باللہ تولو ایمان راوڑے پا اللہ پا ملائکو پا کتابنو او پا پیغمبرانو او دا وی خلقو تا یقولون لا نفرق بین آدم من رسولی فرق نکو پا ما بین حصیو کی دا پیغمبرانو نا طول یو شانتی گنو او پا درجاتو دا انبیاءو کی فرق شتا ایمان پراولو کی فرق نشتا او دا مومنان دی دا وی سمیانا واطوانا واوری دا منگا او تابداریو کا منگا غفرانک ربنا بخرو کی غفرانک ربنا بخلو کی منگتا ربا زمونگا ویلیک المسیر و تالرا واپسی دا دا دا مومنان و صفات دی اگر دا مومنان و صفات اللہ فرمائی دے دعا غاری ربنا لا تو آخذنا ان نسینا او اختانا اے ربا زمونگا منسی مونگا کہیرشی زمونگا یا خطاشی مونگا اے ربا زمونگ مبارکے پا مونبانے اتران بوجھ کما حمل تو لکسرن چی دی بار کرو بوج الالذینا پاکسانو چی مکی زمونگاو اے رب زمونگا مبارے پا مونگ باندیا بوج چی نشتے طاقت مونگا را پاگی افو کی مونگتا بخنو کی مونگتا رحمو کی پا مونگا او تیم دادی زمونگ بس امدادو کی زمونگ پا مقابلہ دکوم کافرانو کی داد مومن صفتو خوا دا مومنانو او صاف داو چې دا مومن مسلمان کله ځان کې راوستل دې کامل مومن بشي. سورۃ ال عمران وګوره شپاړسم آیات. شپاړسم آیات اللہ فرمائی الذین ہا کسان دی مومنان یقولون چغیوائی ربنا اننا مننا اے رب زمون یقینن مون ایمان راوڑے دے نو فاغفر لنا فاغفر ذنوبا فاغفر لنا ذنوبنا بس بخنو کی منتا دا گناہونو زمون گا وقنا عذاب النار او ساتی مون دا عذاب دورنا. مومن سوک دے سدے بر اپنا دعا غواری رب زمون گناہونا منتا معاف کی دانا جی گناہونا پسی بمندے ہوئی بیا رب زمون گناہونا منتا معاف کی رب منگا دا عذاب دا جہنم نہ بچ کی. الصابرین مومنان با صبر کے ان کی ہوئی والصادقین اور رشتنی ہوئی ان کی بھئی صبر بچائی پا مصیبتوں دانا چی غم پر آگے پا مخصر برا کی دی صبر بچائی خوا والصادقین او رشتنی وی ان کی بھائی دے با کسمونا خرو کو رشتیا بنا ہوئی مندائی تا چلار کی دے زان تا مومن ہوئی گیر بیلے لے ساتری او دے با پا مندائی کی لس پر خضا طلاقی پر دیوان زبے طلاق ساتم چدا ریکھتے دا اس سر دے وہ دا خدا ظالمہ رشتیا وایا دروغ موائی خوا او دروغ چیرے پرید کی بڑی برکت نی نورائی بمک چیو تبور پسی والصادقین او رشتنی وی ان کی بھئی مومنان والقانتین او عاجزی کا ان کی بھئی والمنفقین عاجزی کا ان کی بھئی والمنفقین او خرچ کا ان کی بھئی دا اللہ پلار کی والمستغفرین بلا سار او بخرا مختم کی بھئی پا وقت سبا کی و دا مومن صفت دا دے چھ دے با دا اللہ پلار کی لگئی دا خپل گناہونو مغفرت بغواری دا سبا پا وقت کی دد جیب تب نس میرا فاصلے دے بے خرچ نہ کئی او چی جمکئی جمکئی نو دا دنیا سوچی داری سورج پس آواز وشی فلانے مرش زویم شکر دے سوچی دار لار دے صرف دنیا چاہتلے وا بیائی آگا سوچی دار کی لار کی بچی پیو بلوری بخلی یو وی دا دمر زما و بلو وی دا دمر زما ما وی لگو دا اللہ پلار کی پختانوئی ورکن گل بشی وی خورن گل بشی دا اللہ پلار کی ورکتا تب گل شی او چی وی خوری نو گل بشی نو دا اللہ پلار کی مورکول کو خوا والمنفقین خرچ کئی دا اللہ پلار کی دا دا مومن صفت دے دا دا مومن صفت دے سوکی دار مجھوڑی گا چی تا صرف ساتھی تا نرستو پی بیا بچی اولاد جگڑی کئی وی لگو مرد اللہ پلار کی لگو گورا دا مومن صفت سرے سورة الامران ہو گورا سورة الامران اللہ فرمائی وَسَارُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 133 آیات سے 133 آیات نہ شروع اللہ فرمائی رامنڈی کئی بکر تا دقل رب طرف نہ جنتن اتار چپلن والے داغی پشاند آسمان و دزم کی رے تیار شیر پرہیزگاران اتار عدت للمتقین متقیان کا تیار دے اس متقیان سوکھ دی ماتا تو چسترگی توری کڑی گڑ گڑ پتنان پٹکے والی او بس چاہ سر خبر اتنی نہ کہ چپ گونگے ہوئی بگارا تھی مر گئے ہوئی جی دا دے شریعت مسلشتے چی زما روجہ دا خبر نہ کو میدا خود عیسائیل پر دین کیولو اس دا دیر نیم خبر دا بازی پیران ہم یوزائی تا تلو ہوئی خبری پیر سیب نہ کہی مائی والی تو بس نہ کہی نو مائی والی نہ کہی اخیر وی دور زیادہ دا خبر چھوٹی ہوئی میدا ملا بلا ہوئی دا عیسائیت دین کیو خبر نہ کول تو دے بخبر نہ کہی غلے بناستی اللہ فرمائی اللہ دینا کسان دی پرہیزگار اگر کسان دی متقیان ينفقنا في السراء والضراء چې خرج کړي په تکلیفونو کې او خرج کړي په خوشاله تکلیفونو کې والکاظمین الغیظ او خورون کی غسول را ګره متکی چاته وي چې تکلیفونه خوشاله پیراغی خوبیام دا اللہ پلار کی مال لگئی دانا چی صرف سوکیدار دے جمع کئی اول کادمین الغیز او خورن کی غسول را نو پریزگار سے تو جی غصو پی نرازی دل تو خورب وی ول کادمین الغیز غصو پی رازی خودے بخفل غصو پزلو کی رئی غصو خوری او چنا غصو ارتا دور دی دا بیا پریزگار دے رکھا کل کل با غصو کی جم گرے خدا غصہ و دے پر رسی رہی دا پرزگار علامت تے دا غصہ چنوری دا خود چا افلانے دیر خسرے چاملاس تغوا نہ پاسائی دو چاملاس تغوا چنو پاسائی دا خود سکی دے نا مرے دے خفے کا بیا چی سرے جو اندے بھی اگر خوب سنا سکی کنا سنا سکو بکی کنا نو دے ہوئی دا افلانے دیر خسرے چاملاس تغوا نہ پاسائی پر چاملاس تغوا چنو پاسائی دا مرے دے خفے کا بیا ول کاظمین الغیظ خلون کی بے غسول را والعافین عن الناس او عف بکی خلقتا چی سوک ور سر زیادے کئی معاف کئی وے اللہ جدا صفتوں پر من کے پیدا کی آمین پیوائی واللہ یحب المحسنین او اللہ من ساتی دنکان سرا والذین او آکستان دی متقیان مومنان اذا فعلوا فاحشتا کلچو کی دیو کار خلاف شریعت او ظلم انفسهم یا ظلم پخلو زاننو ذکر اللہ یادی اللہ لرا فستغفروا لذنوبهم بس بخن غواری دخلو گناونو او مومن آغدی چه دے دخلافی شریعت نزان ساتی چلے چه خلافی شریعتو کی یا ظلمو کی فورن اللہ یاد کی او اللہ نا معافی غواری دخلو گنا چه اللہ دا غلطی میں ہوکی اللہ عزت پیلو نن بعد میں تاتا تو بڑا بیا بدا سنکو ما اللہ فرمائی ومن یغفر الذنوب الا اللہ او نشتر بخن کہ ان کے دے گناہونو مگر اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا او ہمیشہ والے نے کئی پا گناہونو چی دوی کری وی وهم یعلمون او دوی پوئی گی مومن پا گناہ ہمیشہ والے نے کئی خوا دیو جان تا مومن او اشپاو رس بڑا گناہونو پسی گر دی غلاگانو ڈاکو شکو دوکو دروغ سدنو جوارو شرابو پچی بگردی دا تسنگا مومن روڑا اسی بس برائے نام دی فارم دا مومن دا کردے اولائکا جزاهم مغفرت من ربیم دا کسان بدل دی بخن را دخپن رب دا طرفنا او جنتنا چروان بی دونو دلاندی داغی نیرنا میشہ بی دی پدی کی ونی ماجر را ملین او خدیاجر دا پارا دا عمل کونکو اللہ وی دا چسانو تب گناہونا معاف کم جنت باور کم دا سی جنت چی نیرون بداغی دلان دی روان وی دا سی جنت چی دی با میشور کی وی صفات دا مومنان و رب العالمین ذکر کئی دا سورتو گرئی 172 آیات یو سل دعاو یا میاتو گرا دا مومنان لگاو صاف گرا اللہ فرمائی الذین کسان دی مومنان قالو دی اخوانیم چویلی دی اقبلو رو تا رو دی جیاد تلالل او دا رو دی یا ورطا تکلیف رسی دو زخمیان بشول یا با دا رو شہیدان شول نو دی با دی اقبلو رو بارکی وی الذین کسان دی متقیان مومنان قالوا لإخوانهم چویل بدوی پا باردرون اقبلو کی وقادو تعالان کی ناس ویدوی زمون سرا لو اطاعونا او تابداری کروی زمون ما قتلو نو قتل شوی یردئی گورا جہاد جہاد کول نو دادے قتل شول دادے تکلیفو نو ورطو رسدل تدائیم زمون گونتی پالیسی اختیار کروا او مون سر ناسیو جہاد جہاد چگی نوالے و نتلے نو دیبا تکلیف دوی مندلے منگارے گو رقم مرزو کی ناسی خو خوش آلائی دی او دی جیاد جیاد کن دارے مصیبتنو کی راغلل دادا منافق شان دوا رکھا کہ جیاد تول خدر کنار دے جیاد خبرم نکے کہ مومن مسلمان تا پا جیاد کی تکلیف رسی نو دے پہ خوشحال ہے دے پیسی پجیات کی جو تکلیف پورے سی دے پیسی خوشحال ہے دا دا منافق شان دے دا مومن نے خا خلے زمان نبی دی توا فدر وانا انفسکم الموتا بس دفع کئی دا قلو زانون نا مرگ اے تاسو رشتنی پچھر رشتنی نزان نراشی مرگ لرکی کے نخزا مر خوب راجی یا فجیات کی یاد غسی اللہ دے مرگ دے شہادت منتول تنصیب کی ذکر نبی علیہ السلام وی شد چا تمنا دانوا چی اللہ مرگ دے شہادت را کی او دے پپل کٹ او بسترم مرش او بغیر تمنا دے لاؤ دنیا نا نو دا اللہ نبی وی دے لا دے سشو منافق دنیا نا لارا دغه وګورئ تاسو سورۃ النساء آیات دعا یایم کینځم سی پارا الله فرمایي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو خذو حذرکم ونسی سامان دیرولو د دشمن تاسو فن فیرو سباتن بسوزی ڈلی ڈلی اگن فیرو جمیا یاو زی گونڈا گر اللہ یو مومنا دا دشمن دیرو لو سامان نسا یو ملا تقریر کولو وی فن فیرو سباتن اگن فیرو جمیا او زی دا اللہ پلار کے گونڈ یا ڈلی ڈلی نسبل پلے خبر اتاو کنو مورتی حضو حضرکم ویجی سامان دیرو لو دا دشمن نسای نمائی دشمن پسیری گی کہ پاکستان کے ایٹم بم دے دیبانی پابندی لگے ایٹم بم لے رہی کیا نا کلاشن کوپ لے رہی کیا نا نمائے دریبل کی سر کلاشن کوپ ہم والا صرف دالا جی دشمن دشمن یارو میں دشمن پتی نہیں آ رہی کی وایا دا طول مت کے مزگزار شی دشمن پتی نہیں آ رہی کی گورے خواہ ذکا آگئی تا پتر ہے چھ تم رایا شی اسباب دی چھ دو مز آگا چھ مز نرے ہو نہیں مزکارو اور کئی کم چھ رسابو پدو رکھا تو مز بدا اللہ اندازہ کر اطول امت کے مزگزار شی دشمن نہیں ہریگی دشمن پسی ہریگی امریکہ پسی ہریگی ہندوستان پسی ہریگی فاصلہ ہی ہریگی چھ مسلمان سراتلہ رکھا اللہ و یا ایو الذین آمنو قرآن کی تحریف کئی قادیانی گنتی ملا با یودے با تحریف کئی آیاتون رجیات ببل سپور افٹ کئی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو حضو حضرکم انی سی سامان دیرولو دو دشمن ستاسو بسو زی دلی دلی یاو زی طولا و این منکم او یکنن باج ستاسونا اللہ یو مومنانو لمن خامخاسوب دی لیو بطی اللہ چی سستی کئی پجیات کی دے دا جیات خبر ہے نکی خوا باج اللہ او اداسی دی چی دیر سستی جیات کی دا سستے جیاد خبر کئی امناو کہ کئی داور تا مرخ کاری فینا صحابت کم چوکی میں آگا ناموسی رسالت باندی چکل آگا جلوس وطا دا امریکی خلاف تنا نو ما اتفاقی کو کسو نم خبر مرگرو تمی اوزو جمعی و رزوان چکتل میں نور خلق امراوتو دیر دنیا و دلتنمون جلوس اخکر نو ما پا آگا تقریر کی آگا ریکار شو امدتا سوری دل ری ناغا واچوی زانتا او گو رئی نو بازی درپو کو بوی دا ملا پجاما کی پراپیگنڈی بک مرا دے دے چینی سینہ کنا سچل دے گونا دا سپر سخت خبریو کی سچل دے دے چینی سینہ نو سچل دے دے حکومت سر جوڑ دے چاہ بیو سے چاہ بل منافکارو و منافکا صحیح خبرو کا صفا خبرو کا دا اللہ دا پارو کا سگورا چی در بنداد راجیو کنا اگر یو یاسف سڑی جو پا جیلو نو بوت میں دی بو سپری دی فیدنا صحابت کم مصیباتون کو رسی گی تاوتا مصیباتا نخفلم جیاد نکے ابلم سستی نرم نرم وی اللہ فرمائی لعبت کننا لعبت اننا اے سستی کئی پا جیاد کھا او بلم سستی متادیو لازمی فیدنا صحابت کم مصیباتون کچرو رسی گی تاوتا مصیبات حالا نو آئی دے حدا نام اللہ علیہ تاکی سا انام کر اللہ پا ما باندی از لما کم ما ام شہیدہ کلچ نو ما دبی سر موجودہ خدا چی زور سر نو مگنی ای که زور سر وی نبیا بکار سنو اے داد منافق صفت دے، دا مومن صفت سے مکی ہوئی، دا مومن صفت سے چدا اللہ پلار کی جیاد تبو جی. دا مضمون انتہائی اگت مضمون ہو پدی موضوع باندھے، انشاءاللہ یو شل میں تفریق ہو زیادہ دن آباد یا نور بات دیکھو یو شل میں تفریح فول دی آیات ترجمے تخیال ہو گئی. الف لام میم اللہ علم دے پمانا ددی عروف ذالک الکتاب دا کتاب چی دے لارے بسی شگ نشتا پدی کتاب کی ہدل للمتقین دا کتاب رنا دا پرزگار آروتا دے ممانا ہدل للمتقین مضبوط ان کے لئے پرزگار آروتا دا کتاب پرزگار مضبوط ہے دا کتاب رنا دا پرزگار آروتا. انشاءاللہ یوشل منٹا تفریح کو بیا انشاءاللہ شروع کو.